Daha gürültül. Ana nana. Daha gürültül. Ana nana. Oyun bonifer. Ana nana. Sıla fışıktı. Amana nana. As dübü. Ey ey. Manet ye ebreyde. Fahat ile venera. Ve evde ebreyde. Mayday mayday. Mutlu mi hune. Behöveri ka üç. Fıra dreyi haye muhlen. Lütfen biz gülen. Tome ibu uden. Dreyi kula sulen. Gulen tis kugen. Yamaha Honda. Simu Gilera. Ekari uten. O folken ta fera. Grabba mi rüksek. Chilon fedelas. Aina försöker. Med samma film spelas. Vad tror hon på riktigt? Att folk ska bara ge sig. Det bättre de ger sig. Det räcker vi knäder. Mannen vi leder. Utan er hjälpen. När uten på botten. Spänner du bältet. Gata, gata. Mannen det bilen. Glider i uten med tidens i bilen. Det här går ut till. Sana na na, som kastar fot. Na na na na, de som lyckas bäst. Na na na, blir det krasch framme. Na na na, vers två, mannen är ni på. Orden lika rå som ett värdedepå. När micken min fruga och bitet min son. Och hastig på smaken så klart det blir låt. Fokuserad när jag gör det med dig, gör dig som mig. Filmenderad, jag han bitet åt han göra som Ray. Det här går ut i hand som barn och spör mig inte längre. Den här går ut i hand som nu är en i mängden. Husby vi droppar, husby vi spränger. 16-4, hitta Aina i sängen. Aina går med tjuva med för sköna bara baxen. Det slagsna förverkning på alla våra laxler. Förverkning på det här, så klart man blir laxler. Det där är inget tveka när det kommer stenkasten. Väster om Stockholm, här toppas det popcorn. Voice är på torpa. Och vida lokon. Och alla är artister, eller vad har de gjort? Jag över dem alla, jag är kronan. Det här går ut till. Na na, na na. De som kuttar kväll. Na na, na na. Som fyr nollar. Åsa na, na na. För de är dubbla. Na na. Det här går ut till Anna.